मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 298वीं कक्षा। एक सौ सत्रह सूत्र हो गए चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के। कोई प्रश्न है? तो यहां तक हो गया था ये विभाषो शी नरेशु। आगे पाद के अंत तक जितने भी शब्द आएंगे वो सब देशवाची स्थानवाची कहलाएंगे। यहां देश से तात्पर्य वो नहीं है जो अलग अलग देश होते हैं, कंट्री। देश यहां पर ग्राम भी एक देशवाची है, नगर भी देशवाची है, जनपद भी देशवाची है, नदी भी देशवाची है, कुआं भी देशवाची है, घर भी देश, सारे देशवाची स्थान जो भी है सब आ जाएंगे। तो उसका पहला सूत्र है और देशे ठें। पहले हम ये देखते हैं कि ये सूत्र जो बनाए जा रहे हैं बार बार, तो ये किसी न किसी के फिर अपवाद ही कहलाएंगे, क्योंकि देश या अन्य जो भी अर्थ हैं इन सब अर्थों में जो उत्सर्ग सूत्र हैं, अर्थ निर्देश सूत्र सामान्य, वो अपना अपना प्रत्यय सब कर ही चुके हैं। फिर भी यहाँ पर जो कहा जा रहा है तो ये अपवाद के रूप में है, और जब तक प्रथम अर्थ निर्देश सूत्र नहीं आ पा रहा है, कौन सा आएगा? वो बार बार याद कर लिया करो, कौन सा आएगा? तत्र जातः। तो उससे पूर्व जितने भी सूत्र आ रहे हैं ये आगे आने वाले तस्य विकारः से पहले पहले के सारे अर्थों में प्रत्यय विधान करेंगे, और इन सब का उत्सर्ग सूत्र है शेषे, कह सकते हैं शेषे का अधिकार चल ही रहा है पूरा। तो वो जो आगे आने वाले सूत्र हैं अपने अपने अर्थों में जब प्रत्यय करेंगे, और उन्हीं अर्थों को ये भी ले रहे हैं, तो उसमें से अलग अलग जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, जैसे ये देश विशेष के सूत्र चलेंगे अब, तो देश विशेष में ही आगे वाले अर्थ घटाए जाएंगे। अब उसमें आवश्यक नहीं है कि सारे अर्थ घट जाएं। तत्र जातः घट जाएगा, तत्र भवः घट जाएगा, तत्र आगतः घट जाएगा, ऐसे जो भी संभव है वो लग जाएंगे। तो ओर देशे ठें, ओह पंचम एक वचनांतम, देशे सप्तम एक वचनांतम, ठें प्रथम एक वचनांतम। इसने उवर्णांत शब्दों को ले लिया सभी प्रकार के। तो उवर्णांता देशवाचिनः प्रातिपदिकात् शैशिकः ठञ् प्रत्ययो भवति। अब उवर्णांतों से इसने ठञ् कर दिया, तो प्रश्न उठेगा अगर ये ठञ् न करे तो क्या होगा फिर उवर्णांतों से, क्योंकि यहां वैसे वृद्धात शब्द कहा नहीं गया है, मतलब वृद्धात की यहां पर अनुवृत्ति नहीं आ रही है, क्योंकि आगे पीछे देखो, पीछे के सूत्रों तक हमने वृद्धात की अनुवृत्ति ली थी विभाषु श्री नरेशु तक, ठीक है ना। वृद्धात छह से जो छह प्रत्यय चल, जो वृद्धात शब्द चल पड़ा था वो विभाषु श्री नरेशु तक हमने ग्रहण किया था। तो आगे हम और देशे ठह में करें या न करें ग्रहण, ये प्रश्न उठेगा। कि वर्णांत जो प्रातिपदिक लिए जाएंगे ये वृद्ध लिए जाएंगे या कि सामान्य शब्द। तो इसके आगे वाला सूत्र हम देखते हैं, और ऐसी स्थिति कई जगह पीछे भी आ चुकी है, आगे भी आती रहेगी। अगले सूत्र में वृद्धात् फिर कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उससे पूर्व सूत्र में अनुवृत्ति टूट जाती है। सामान्य सी बात है, अगर चलती रहती नहीं टूटती तो आगे वृद्धात् कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए इसमें वृद्धात् की अनुवृत्ति नहीं है अब। तो वर्णांतों से ये ठहर कर रहा है, तो मैंने कहा कि कौन सा होता अगर ये सूत्र प्रत्यय नहीं करता तो। तो जिस अर्थ में भी कर रहा है उस अर्थ में जो सूत्र आगे आएंगे वो अपना अपना प्रत्यय करते रहते। तो मुख्य तो अण का ही चल रहा है सारा प्रकरण, ये प्राग्दीप्यत्वण, इसने ठहर प्रत्यय कर दिया। अब शब्द कैसा पकड़ना है हमें, उवर्णांत और देशवाची सारे लेने हैं ये। अब नाम तो ऐसे आएंगे जो अपरिचित से लगेंगे सारे, जैसे निषाद करशु, शबर जम्बू, तो ठीक है ऐसे ही शब्दों से हमें झेलना है इनको अभी थोड़ी देर तक। तो निषाद करशु कह, आदि अच को वृद्धि हो गई, यहां पर ठाकुर एक तो हो नहीं पाएगा उवर्णांत होने से, इस सुक्तांतात कह का आदेश कर देगा। निषाद करशु कह, शाबर जम्बू कह। दूसरा यह है कि यहां पर दीर्घ उकार है ये, क्योंकि सूत्र में तपर तो है नहीं, तो दीर्घ उकारांत निषाद करशु और शबर जम्बू हैं वास्तव में ये। तो क प्रत्यय यानी क आदेश जब आगे आता है, ककार आगे आ रहा हो, तो केण सूत्र आएगा सातवें अध्याय में जहां ह्रस्व का प्रकरण चला है कुछ सूत्रों तक, तो केण से ह्रस्व हो जाता है। और वैसे भी ह्रस्व उकार अंतिम स्वर से पहले ह्रस्व वर्ण बोलना सरल होता है, अंतिम वर्ण से अंतिम स्वर से पहले, जैसे निषाद करशुक और निषाद करशुक, ये सरल पड़ता है बोलना, तो ह्रस्व उकार हो जाएगा। अब आगे फिर वृद्धात् चल पड़ा, बस इसी एक सूत्र में नहीं था वृद्धात् शब्द, लेकिन देश जाएगा अब ये पाद के अंत तक। आगे वृद्धात् फिर प्रारंभ हो जाएगा जो कि 25वें सूत्र तक जाएगा। तो वृद्धात् प्राचाम, जहां सूत्र में कोई अन्य शब्द भी अभिधेय के रूप में बताया जा रहा है साथ में, तो वहां भी ध्यान रखना है। जैसे यहां पर प्राचाम कहा गया है, अन्यत्र कहीं ऐसे शब्द आते हैं तो वहां हम कैसे अर्थ करते हैं कि प्राचाम आचार्याण मतेन, उदीचाम आचार्याण मतेन, उस तरह से अर्थ यहां नहीं लेना है। यहाँ आचार्यों से कोई संबंध नहीं है। तो वृद्धात् पंचम एकवचनांतम, प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब प्राचाम का तात्पर्य कि जो प्राच्य देश है उसके अंतर्गत जो नाम है अलग अलग स्थानों के वो लिए जाएंगे। तो यहां पर ऊपर से ओह की अनुवृत्ति भी आ रही है, यानी पूरा ही सूत्र आ रहा है। तो उवर्णांतात वृद्ध संजकात प्रातिपदिकात, लेकिन कैसा हो वो, तो प्राग देशवाचिन प्रातिपदिकात, शैषिकष्ठ प्रत्यय भवति। जैसे शब्द है यहां पर वर्णांति ही लेना है, तो नापित तो वास्तु ये सारे शब्द इकट्ठे करके और ढूंढ जाए तो वर्तमान में कुछ ही नाम मिल पाएंगे अब ये। तो नापित वास्तु नाम का देश, उससे ठह प्रत्यय किया गया, ह्रस्व भी हो जाएगा नापित वास्तु का। और शाक जम्बू लेना वृद्धि ही है हमें, शाक जम्बू, तो शाक जम्बू का ह्रस्व हो गया। तो ये सूत्र क्यों, प्रश्न ये उठेगा, ठीक है वृद्ध संजक है तो क्या पिछला सूत्र वृद्ध संजक में नहीं करेगा, उवर्णांत भी ले रहे हैं, हैं? उवर्णांत यहां भी लिया है, उवर्णांत वहां भी लिया है, तो प्रागदेशवाची हो या उत्तर देशवाची हो उसमें क्या अंतर पड़ता है, वो तो पूर्व सूत्र कर ही देता, वृद्ध हो या अवृद्ध हो, प्रागदेशवाची हो, किसी भी देश का वाची हो। हमने जो वर्णांत लिए तो पूर्व सूत्र समर्थ था प्रत्यय करने में, फिर भी जो यहां पर कहा जा रहा है तो एक नियम बन जाता है फिर, क्योंकि सिद्ध है ये सूत्र, निरर्थक हो रहा है, पूर्व सूत्र से ये प्रत्यय सिद्ध है तो उसमें अब नियम निकलेगा। ये कि नियम ये निकलेगा कि प्राच्य देश में जो नाम है स्थानों के, उन शब्दों से, ठीक है ना, उन शब्दों से यदि हमें प्रत्यय करना है तो वृद्ध होंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, अन्य शब्दों से नहीं होता है। तो यहां वृद्ध वाले ही लिए जाएंगे प्राच्य देश, अन्य किसी देश में है प्राच्य नहीं है वो, तो उस अवस्था में वृद्ध अवृद्ध सभी आ जाएंगे, लेकिन प्राच्य देश में अगर लेना है तो वृद्धों से ही होना है, अवृद्धों से वहां प्रत्यय नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने जो है प्रत्यय में दे रखा है, एक शब्द है मल्ल वास्तु, तो मल्ल वास्तु वर्णांत तो है लेकिन वृद्ध नहीं है वो, तो पूर्व सूत्र से ओर देशे ठै से तो प्राप्त होगा, ओर देशे ठै से मल्ल वास्तु में प्रत्यय प्राप्त हो रहा है ठै, लेकिन इसने ये नियम बना दिया कि आपका तो ये प्राच्य देश में है, तो प्राच्य देश में यदि है तो वृद्ध होने पर ही ठै होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो उसे अण कर लो अब, तो क्या बन जाएगा मल्ल वास्तु का, माल वास्तव ये बनेगा। अब इतने से काम के लिए पाणिनि को सूत्र की रचना करनी पड़ी है, कुछ परिश्रम ऐसे भी रहे हैं पाणिनि के जो कि रुचिकर न होते हुए भी उनको लेना पड़ा, क्योंकि उनको तो एक स्थायी निधि के रूप में रचना करनी थी, तो ऐसे भी कार्य किए उन्होंने फिर। अब इसमें क्या कोई रुचि हो रही होगी उनकी इन सारे सूत्रों में, जब पढ़ने वालों में रुचि नहीं है तो रचना करने वालों में भी कहां से होगी इतनी। तुम लोगों को भी ये लग रहा हो कैसी समाप्त हो ये सारा विषय, कुछ ऐसे सूत्र आए जो ज्यादा रुचिकर लगे तो वो भी आएंगे, चिंता मत करो। आगे है धन व योपधाद वे, धन व योपधाद पंचमेय वचनांतम, वे प्रथमेयक वचनांतम। धन व शब्द ये धनवन है, समास होकर के नकार का लोप हो गया है, और योपध या उपधायस्य, तो धनवाच है योपधश्च, दोनों को जोड़ दिया गया है, देशे चलेगा ही सब जगह, तो धनवाचिन योपधाच्य, देशवाचिन वृद्ध संजकात प्रातिपदिकात, आगे के कई सूत्रों में वृद्ध लेना है हमें, वृद्ध संजकात प्रातिपदिकात शैष को वहीं प्रत्ययो भवति। तो यहां पर धनवन शब्द को लिया, तो धन्व शब्द धनवन जो होता है ये उस देश को बोलते हैं, उस स्थान को जहां पर वृक्ष आदि नहीं होते, मरुदेश मरु प्रदेश जो होता है ना इसके लिए। तो इस तरह से शब्द है यहां पर पारे धनवन, तो पारे धनवन में जब हम वहीं प्रत्यय करेंगे तो वहीं को वू को तो अक हो गया, अब पारे धनवन क्या करेंगे, अब भासंज्ञा होने के बाद नस्तधिते से टी भाग का लोप कर देंगे, पारे धनवक अब यहां पर धन्व जो शब्द है, प्रश्न उठेगा कि पारे धन्व ये धनवांत क्यों ले लिया हमने, तो ये इसलिए लिया गया है कि धन्व शब्द यहां स्वरूप से ग्रहण न करके धन्व वाची अर्थात मरुदेश वाची जो अन्य शब्द हैं उनको भी ले लेंगे। तो दूसरा शब्द है इसमें ऐरावत, ये भी मरुदेश वाची है, मरुस्थल पर विद्यमान किसी ग्राम आदि का नाम है स्थान का, तो ऐरावत कहा। यो पद में तो यकार देख ही लेंगे, जैसे सांकाश्य कांपिल्य, तो सांकाश्य कह कांपिल्य कह। आगे प्रस्थपूर्व हंताच्य, अब यहां जो ऐसे शब्द हैं जैसे धन्वयोपधाद में ही देखे हैं तो सारे ही ऐसे दिख रहे हैं जो कि वृद्ध संज्ञा है ही इनकी, तो वृद्ध की अनुवृत्ति वाले जितने भी सूत्र हैं ये सब वृद्धाक्षर के अपवाद बनते हैं मुख्य रूप से। अपवाद के भी अपवाद हैं, नहीं तो कोई अन्य नहीं है तो वृद्धाक्षर के अपवाद बनते हैं, क्योंकि वृद्धाक्षर लगेगा सब जगह यदि ये सूत्र न हो तो। ऐसे ही आगे के भी सूत्रों में प्रस्थपूर्व अहंता च प्रस्थपूर्व अहंतात पंचमे कुशनांतम च अव्यपदम। अब इसमें तीन शब्द हैं, उनके साथ में फिर अंत शब्द का समास करेंगे, प्रस्थ पूर्व और वह, प्रस्थश्च पूर्वम च वहश्च। और प्रस्थ पूर्व वह अंते यस्य, जिसके अंत में ये आएंगे वो शब्द कहलाएगा प्रस्थ पूर्व वहांत बहुरी समास। अब सर्वत्र अंत शब्द को जोड़ दो, द्वंद्व के अंत में आ रहा है, तो प्रस्थान्तात् पुरान्तात् वहान्ताच्च वृद्ध संज्ञकात् देशे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् शैशिको वही प्रत्यय भवति। जैसे माला प्रस्थ, ये प्रस्थान्त हो गया माला प्रस्थ का, ये न हो तो क्या होगा, वही छह का अपवाद है सर्वत्र, ध्यान रखना। पुर का दे दिया नांदीपुर कांतिपुर, पुर वाले तो बहुत ही मिल जाते हैं, तो नांदीपुर कह कांतिपुर कह। वहांत में पैलु वह और फाल्गुनी वह लेना सब वृद्धि ही है, तो पैलु वह कह फाल्गुनी वह कह। रूप धेतो हो प्राचाम, इसमें दो प्रकार के शब्द हैं, जहां षष्ठी आती है वहां पंचमी के ही अर्थ में लेंगे उसको। रूप धेतो हो षष्ठी द्विवचनांतम प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, पीछे भी आया था प्राचाम यहां भी प्राचाम, तो वही तात्पर्य प्राग्देशवाची। तो रोपद में तो रोपधा वाले शब्द लिए जाएंगे, और दूसरा शब्द है रोपद के साथ में ईत तपर करके दीर्घ इकारांत लेना है, तो रोपधात ईकारांताच्य है वृद्ध संज्ञकात्, प्राचाम कह दिया है तो प्राग्देशवाचन है प्रातिपदिकात्, शैशिको वहीं प्रत्यय भवति, तो ये भी उसी का बनेगा छह प्रत्यय का अपवाद, क्योंकि वृद्ध यहां भी ले रहे हैं। तो जैसे शब्द लिया पहले इन्होंने रोपद का उदाहरण देते हुए पाटलिपुत्र, प्रसिद्ध शब्द है ये, तो पाटलिपुत्रे भवः आदि जो भी अर्थ संगत हो जाएगा प्रसंग के अनुसार वो अर्थ लेकर के वहीं प्रत्यय कर लिया, तो पाटलिपुत्र का बहुवचन का उदाहरण है ये। ऐसे ही दूसरा शब्द है रूपद में ऐक चक्र, तो ऐक चक्र कहा। ईकारांतों में काकंदी माकंदी आदि शब्द आते हैं, तो काकंद कह माकंद कह ये बन जाएंगे। इसमें काकंदी माकंदी में तो शायद अभी ये प्रसिद्धि में है ना, कोई स्थान का नाम कहीं पर सुनने में तो आता है कभी कभी, हो सकता है दोनों में से कोई मिल जाए काकंदी माकंदी। वृद्धात प्राचाम का क्या हो गया, अपवाद है क्या? नहीं, वृद्धात प्राचाम का अपवाद क्यों बनेगा, वो तो प्राचाम बोल ही रहा है, और जो वो वह वृद्ध संजक ले रहा है प्राचाम ले रहा है उसका अपवाद नहीं, ये अपवाद तो छह का ही बनेगा, क्योंकि ये उसमें उवर्णांत लिए गए हैं, वृद्धात् प्राचाम में उवर्णांत लिए गए हैं, इसमें उवर्णांत कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूपद लेना है और ईकारांत लेना है, तो इसलिए छ का ही अपवाद माना जाएगा। आगे सूत्र है जनपद तदवध्योश्च, इसमें दो शब्द हैं, थोड़ा समझना है इनको। जनपद तदवध्यो षष्ठी द्विवचनांतम च अव्यपदम, पंचमी के अर्थ में षष्ठी। इसमें एक तो जनपद शब्द है, तो जनपद तो स्पष्ट हो गया कि जनपदवाची प्रातिपदिक लेना है, वृद्ध संज्ञक होना चाहिए। दूसरा शब्द है तदवधि, तो तदवधि में तद से हम क्या ले सकते हैं, तो पूर्व शब्द को ही लेते हैं, तो जनपद को ही लेंगे। लेकिन तदवधि में हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं, अगर हम ये कहें कि तस्य अवधि यानी कि जनपद से अवधि तदवधि, तो क्या अर्थ निकलेगा कि एक तो जनपद लिया हमने, जनपद तो एक कई ग्रामों का समूह कहलाता है ना, तो जनपद ले लिया और उसकी अवधि, तो उसकी अवधि कहाँ तक होती है? उसमें अन्य जो ग्राम है वो भी तो आ जाएंगे, जहां तक पूरा जनपद होता है तो वो भी सारे आ गए। एक तो एक नगर हो गया भाग, नगरीय जो स्थान है वो हो गया पूरा। फिर उसकी अवधि तक जाएंगे तो आगे जो अन्य ग्राम आ रहे हैं वो भी उसी जनपद के कहलाते हैं, तो वहां तक जाएंगे। तो तस्य अवधि कह करके फिर क्या करेंगे हम, जो अन्य ग्रामवाची शब्द हैं उनको भी लेंगे। लेकिन समास बदल दें, यदि तद अवधि का समास कर दें कि सच असु अवधि, ये हो गया कर्मधारय। अब कर्मधारय समास करेंगे तो क्या होगा, अवधि भी ली जाएगी लेकिन वो अवधि भी जनपदवाची ही स्थान होगा। तो अब क्या अर्थ निकलेगा इससे कि जनपद जो एक पूरा नगर है उसी का भाग, उत्तर का, पश्चिम का, दक्षिण का, जहां अवधि समाप्त हो रही है उसकी, उस भाग को लेना है, न कि हमें ग्रामों में घुस जाना है जाकर के, ठीक है ना। तो वही अर्थ है यहां पर। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अवधिवाची जो शब्द है वो भी जनपद ही है, इसलिए कर्मधारय बोलेंगे सच असु अवधि ही तद अवधि ही। तो अन्य जो ग्रामवाची हैं उनसे, उनमें ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इस तरह से जनपद वाचिन जनपद अवधिवाचिनश्च, अब तद अवधि का अर्थ ले लिया सीधा, जनपद अवधिवाचिनश्च। वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् शैशिको वहीं प्रत्यय भवति, तो ये भी उसी प्रकार से छ का अपवाद बनेगा। तो जनपदवाची का हो गया जैसे आभिसार शब्द है, आभिसार कह, आदर्श शब्द से आदर्श कह। अब उसकी अवधिवाची, तो अवधि होने पर भी नाम तो बदल रहा है थोड़ा सा, लेकिन जैसे मोहल्लों के नाम हो जाते हैं, देखा होगा कभी कभी नगर एक है पूरा, और नगर में प्रश्न हुआ भाई कहाँ से, कहाँ की बात कर रहे हो आप, ये तो बहुत बड़ा शहर है, तो कहा कि वो जो भाग है, तो वहां मोहल्ले का नाम बोल देते हैं, और वही मोहल्ला मान लो जनपद के उस नगर के अंत में आ रहा है, तो हो गया ना अवधि। तो ऐसा ही शब्द यहां पर जैसे दिया औपुष्ट, श्यामायन, त्रैगर्त, ये आ गए। तो औपुष्ट कह, श्यामायन कह, त्रैगर्त कह, इस तरह से आगे। तो ये तो यहां वृद्धात् की अनुवृत्ति आ रही थी, इसमें वृद्धात् की अनुवृत्ति आगे भी जा रही है, लेकिन आगे साथ में अपि कह करके अवृद्धादपि बोल दिया गया है, तो दोनों ले लिए जाएंगे। अब अवृद्धादपि बहुवचन विषया, अवृद्धात् पंचमे क्वचनान्तम्, अपि अव्यपदम् बहुवचन विषयात् पंचमे क्वचनान्तम्। अब बहुवचन विषयात्, बहुवचन विषय वाला बहुरी समास, बहुवचनम विषयः यस्य, यानी ऐसा शब्द लेना है देशवाची जो बहुवचन विषयक हो। तो बहुवचन विषयक कहाँ बनते हैं, वो हम जब पीछे प्रसंग आया था कि जब किसी प्रत्यय का जनपदे लुप आदि जो सूत्र आए थे ना, उन पर जब लुप कर देते हैं तो लुप युक्तवत व्यक्ति वचने बहुवचन विग्रह किया है तो वो बहुवचन विषयक बन जाता है वहां पर, ऐसे शब्दों को लेना है। लेकिन यहां तात्पर्य वो नहीं है कि हम लुप करें, कहने का तात्पर्य वो ऐसा शब्द हो जहां पर जनपद अर्थ में कोई प्रत्यय आए तो उसका लुप करके वो बहुवचन विषयक बन जाए। तो ऐसे शब्द पीछे अंग भंग आदि आए थे ना, उन शब्दों को यहां लेंगे। यहां बहुवचन नहीं होगा, यहां बहुवचन से तात्पर्य नहीं है। तो अवृद्धात् वृद्धाच्य, अब वो शब्द जो है वो चाहे अवृद्ध हो या वृद्ध हो, अवृद्धात् वृद्धाच्य जनपद जनपदात् तद अवधिवाचिनश्च, विषय वही रहेगा जनपदवाची हो या उसकी अवधि को कहने वाला हो, लेकिन बहुवचन वाली बात बढ़ा दी गई है, बहुवचन विषयात् और दूसरी अवृद्धात् बढ़ाई गई है इसमें, प्रातिपदिकात् शैशिको वहीं प्रत्यय भवति। तो पहले अवृद्ध का उदाहरण लिया, जनपद के साथ में जोड़ेंगे, जैसे अंग वंग ये जनपद हैं और अवृद्ध इसलिए हैं कि यहां अंग वंग शब्द है, वृद्ध नहीं है ये, तो इसे वहीं प्रत्यय हो गया, आंग कह वांग कह, कलिंग से कालिंग कह। अब दूसरा लिया अवृद्ध में ही जनपद की अवधि, जनपद अवधि, जैसे अजमीढ़ अजक्रंद, अब ये किसी जनपद की सीमाओं में आ रहे हैं, मोहल्ले आदि हो सकते हैं। अजमीढ़ कह अजक्रंद कह। अब जनपद और जनपदावधि वही रखो, केवल अवृद्ध की जगह वृद्ध कर देना है। तो वृद्ध में आ गए जैसे दारव, नहीं दारू, दारू शब्द, ऐसे ही जाम्बू, तो दारवकह नहीं, दारू नहीं होगा फिर तो गुण होने लगेगा, दारव ही लेना है, दारव और जाम्बव, तो दारव और जाम्बव शब्दों से दारवकह जाम्बवकह। यह है सब बहुवचन विषय की, ध्यान रखना सारे उदाहरण। ऐसे ही जनपद के अवधिवाची जैसे कालंजर और वही कुलिश, कालंजर कह वही कुलिश कह, ये बन जाएंगे। आगे देखो, आगे ये अवृद्धात फिर जा रहा है, तो वृद्ध अवृद्ध दोनों, और ये अंतिम सूत्र है अभी आगे वाला वृद्ध अवृद्ध के लिए, उसके आगे के सूत्रों में वृद्ध शब्द समाप्त हो जाएगा। आगे है कच्छाग्नि वक्त्र गर्तोत्तर पदार्थ। कच्छाग्नि वक्त्र गर्तोत्तर पदार्थ पंचमे कुचनांतम, इसमें कच्छ अग्नि वक्त्र गर्त चार शब्द, इनका द्वंद्व कर लेंगे पहले, उसके बाद बहुरी समास करेंगे उत्तर पद के साथ में। कच्छाग्नि वक्त्र गर्ता उत्तर पदा यस्य, तो इस तरह से कच्छोत्तर पदार्थ, अग्न्योत्तर पदार्थ, वक्त्रोत्तर पदार्थ, गर्तोत्तर पदाच वृद्धात अवृद्धाच देशवाचिन प्रातिपदिकात शैशिको वही प्रत्ययो भवति। तो एक एक का उदाहरण देखो, पहले कच्छ उत्तर पद वाला जैसे दारू कच्छ, हमें वृद्ध अवृद्ध दोनों देखना है, तो जैसा भी मिल जाए हमें, अब जांच ही नहीं करनी है वृद्ध है या अवृद्ध है, जो दोनों ही ले रहे हैं, तो दारू कच्छ, पैपली कच्छ, और पैपली न हो तो हम पिपली भी कह सकते हैं क्योंकि अवृद्ध भी ले सकते हैं, तो पैपली कच्छ कह दारू कच्छ कह। अग्नि उत्तर पद वाले कांडाग्नि है विभुजाग्नि, तो कांडाग्न कह वैभुजान कह। वक्त्रोत्तर पद में ऐन्द्र वक्त्र सैंधु वक्त्र या इंद्र वक्त्र सिंधु वक्त्र भी हो सकता है। ऐसे ही गर्तोत्तर पद में बाहुगर्त चाक्रगर्त या चक्रगर्त, बाहुगर्त में हम कह सकते हैं कि बहुगर्त नहीं होगा, बाहुगर्त ही होगा, तो इस तरह से ये वही प्रत्यय हो गया। अब ये वृद्धात का प्रकरण पूरा हो गया है, अब सामान्य शब्द वैसे आएंगे। आगे है धूमादिभ्यश्च, अब ये धूमादि गण हो गया, यहां धूम का अर्थ धुआं नहीं है क्योंकि देशे का अधिकार चल रहा है, ध्यान रखना। तो धूमादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम चाव्य पदम, धूमादिभ्य देशवाचिभ्य शैशिको वहीं प्रत्ययो भवति, तो क्या कहा जाएगा, किसका अपवाद, बस अण का अपवाद, अण की प्राप्ति हो रही है, किससे किससे हो रही है, किससे हो रही है अण की प्राप्ति, नहीं अर्थ निर्देशक, देखो जिस अर्थ में हम करेंगे, जैसे हमने कहा कि धूमे भव है तो तत्र भव से अण की प्राप्ति, ऐसे बोला जाएगा है, धूमा धूमे जातः तत्र जातः उससे प्राप्ति हो रही है, धूमस्य इदम तस्य इदम से प्राप्ति हो रही है, अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन हैं तो सब अण करने वाले ही। वो देखो शेषे सूत्र धूमादिभ्यश्च के लिए है, न कि तत्र भव तत्र जातः आदि, हम जब इस सूत्र को नहीं बनाएंगे तो सीधा प्रत्यय करने के लिए वहीं तो जाएंगे हम, तत्र जाता है तत्र भव के पास में, वहां शेषे का कोई संबंध ही नहीं है, वो तो अपना अण करते रहेंगे। अब ये सूत्र बना दिया, अब सूत्र बना दिया तो ये है शेषे से संबद्ध, तो इस सूत्र ने सारे ही अर्थ ले लिए वहां के आगे, और अण का अपवाद अपना प्रत्यय बोल दिया इस तरह से। तो जब ये कहा जाता है कि किसका अपवाद है, तो हम जिसका अपवाद बता रहे होते हैं वह प्रत्यय उसी सूत्र से करना है फिर। अगर अण का अपवाद है तो अण प्रत्यय करेंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे हम, शेषे तो अण प्रत्यय करने के लिए वहां लगाएंगे जहां पर पाणिनि ने कोई सूत्र या अर्थ अष्टाध्यायी में कहा ही नहीं है, तब शेषे को लगाएंगे। तो धूम से धौम कह, खंड से खंड कह। अब ये धुआं और टुकड़ा नहीं, देश विशेष वाची। अब ये भी नाम है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्या किया जाए, नाम में तो कोई किसी का भश नहीं चलेगा, नाम तो यूं ही रख जाते हैं सारे, जरा देर में कोई देर लगती नहीं है। जहां 8-10 मनुष्यों ने प्रारंभ में किसी शब्द को बोला, वो फैल गया, वायरल हो गया, चल पड़ा, बस हो गया नाम, अब कोई बात नहीं। अब ये भी प्रश्न नहीं उठता कि ये नाम क्यों पड़ा, पड़ा होगा भाई किसी कारण से, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी कारण हो सकता है। हो सकता है वहां लोग ज्यादा धुआं करते हो तो करिए कौन सा, अरे धुएं वाला स्थान है ये, तो चलो ठीक है इसका नाम धूम रख देते हैं। हाँ रख दो भाई, बोलते रहो सब लोग, रख दिया धूम नाम, अब क्या पता क्या कारण हो। खंड है कोई किसी नगर का, कोई किसी ग्राम का, कोई अलग भाग किसी ने बसा लिया, टुकड़ा हुआ और भी घर बन गए, लेकिन वो खंड शब्द चल पड़ा अब उसका, भले ही वहां बहुत सारे मकान बन जाए फिर वो खंड खंड ही रहेगा। अच्छा जी, गाय उन सबके गोबर इकट्ठा करते हैं ना एक जगह, उसको यहाँ बोलते हैं पेंटा, फिर उसका नाम भी रख दिए मनुष्य, पेंटा या पेंटा। यहाँ जो बोलते हैं नहीं, गोबर इकट्ठा कर जो ढेर होता है उसको, या गोबर से जो उपले बनाते हैं और उपले इकट्ठे करके रखते हैं उसको, नहीं ढेर को जो, देखो दो तरीके हैं, एक तो गोबर इकट्ठा किया और इकट्ठा डाल दिया एक स्थान पर, यहाँ बोलते हैं उसको घूर। एक हिंदी में लोकोक्ति भी है कि कभी कभी घूर के भी दिन उभरते हैं, कहने का तात्पर्य घूर हम उसको बोलते हैं जहां कूड़ा करकट गोबर इत्यादि सारा डाल दिया, तो क्या मूल्य है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक किसान आता है खेत वाला कोई, और वो अपने खेत में खाद डालता है तो कहाँ जाएगा वो, अब वहीं जाएगा लेने के लिए जहां घूर पड़ा हुआ है, तो देखो घूरे के दिन उभर आए कि नहीं, उसकी भी कीमत हो गई, कहने का तात्पर्य है। अब रही बात की जो गोबर के हम उपले बना करके उसको इकट्ठा करते हैं और एक ऐसे करके आकृति उसकी बना देते हैं पूरी, फिर उसको वर्षा से गीला ना हो तो उसके ऊपर जो है ना, वो पीछे चर्चा हुई थी जो क्या था वो, जिसको हम झूंड कह रहे थे जिसमें शलाका निकलती है अंदर से बाद में, सरकंडा, इशु, हाँ इशु का, तो उसका फिर छप्पर बना करके उसके ऊपर डाल देते हैं तो पूरा वर्षा काल निकल जाएगा, एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जाएगी, उसको बोलते हैं बटिया यहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग जो है प्रांतों में अलग अलग शब्द मिलेंगे, लेकिन गोबर इकट्ठा करके डाल देंगे उसको घूर कहते हैं। तो वहां क्या कहते हैं, कंट क्या, कंटा, पेंटा, पेंटा। चलो तो आगे देखते हैं, नगरात कुत्सन प्रावीण्य यो हो, एक शब्द के लिए है सूत्र अभी, नगरात पंचमे कुत्सनांतम कुत्सन प्रावीण्यो सप्तमी द्विवचनांतम। कुत्सन अर्थात निंदा, प्रावीण्य प्रवीण शब्द से बनेगा, चतुरता होशियारी, और नगर शब्द से प्रत्यय करना है। तो ये हो गए अर्थ अभिधेय के लिए है ये कुत्सन और प्रावीण्य। तो कुत्सने प्रावीण्य च अभिधेये नगर शब्दात शैशिको वहीं प्रत्ययो भवति। अब कुत्सन और प्रावीण्य जब ये शब्द ये अर्थ कहे जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि हम नगरे भवः ऐसे यदि अर्थ लेंगे भी तो किसी वस्तु का तो नाम बोलेंगे नहीं आप, क्योंकि वस्तु जो है वो प्रवीण तो होती नहीं है कि चतुर है बहुत, वो तो चेतन के लिए मनुष्य के लिए ही आएगा। तो इस तरह से ये मनुष्य अर्थ में घट जाएगा, जैसे नगरे भवः या नगरे जातः, तो नागरकः कौन, या तो निंदित मनुष्य अथवा होशियार चतुर मनुष्य, वो कहलाएगा नागरकः। तो निंदित में चोर आदि आ सकते हैं, चतुर में बुद्धिमान व्यक्ति ले लिए जाएंगे, लेकिन दोनों के लिए शब्द एक ही बनाया पाणिनि ने। पाणिनि ने क्या बनाया, बने बनाए शब्द को बता रहे हैं, वो थोड़ी बनाएंगे। तो ये भी हो गया नागर कहा। आगे है अरण्यान मनुष्य। जब तुम लोगों ने वृद्धरादयिच पढ़ा होगा तो वहां पर अंतिम उदाहरण क्या आया था, ध्यान आ रहा है किसी को? अरण्य अरण्य अंतिम का तात्पर्य है, वो जो आ की वृद्धि वाला, आ ऐ औ में से आ की वृद्धि वाला, आ में जैसे भागः त्यागः यागः नायकः चायकः पावकः, नहीं अंत में ही दिया था, हाँ स्तावकः कारकः हारकः पाठकः पाचकः अरण्यः अचैषीत अनैषीत अलावीत अपावी, ऐसे करके फिर अरण्यः। तो वहां क्योंकि सूत्र से नहीं किया गया था, प्रत्यय वार्तिक से किया गया था, इसलिए उसको अंत में दे दिया था उन्होंने। तो वहां क्या वार्तिक लगाया था हमने, ध्यान आ रहा है? अरण्यान्नो वक्तव्यः या अरण्यान्नः, कुछ भी कह लो। तो वो अरण्य शब्द से ण प्रत्यय कर रहा था, लेकिन ये भी तो अरण्य शब्द से कर रहा है, और वो भी शेषे अर्थ में था, ये भी शेषे में ही है, शेषे के अधिकार में। तो अब क्या संगति लगाएंगे हम, इसने कहा कि यदि अरण्य में विद्यमान मनुष्य को कहना है तब तो फिर ये वही प्रत्यय होगा, लेकिन अरण्यान्नो वक्तव्य जो अणा कर रहा है फिर ये मनुष्य से भिन्न अर्थ में हो जाएगा। अब तो अरण्य कहेंगे तो कोई वहां की वस्तु, वृक्ष है, कोई अन्य पदार्थ है, कुछ किसी जानवर को भी कह सकते हैं, पशु को अरण्य, लेकिन मनुष्य कहना होगा, जंगल में रहने वाले जंगली मनुष्य जो होते हैं उनको अरण्य कहा जाएगा, उसके लिए ये सूत्र है। तो अरण्यान मनुष्य, अरण्यात पंचमे कुछनांतम, मनुष्य सप्तमे कुछनांतम, मनुष्य अभिधेय, अभिधेय मनुष्य होगा, अरण्य प्रातिपदिकात शेषु को वहीं प्रत्यय होती, अरण्य को मनुष्य। आगे विभाषा कुरु युगंधराभ्याम, दो शब्द हैं इसमें, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, कुरु युगंधराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, जनपदवाची हैं दोनों ये। तो कुरु युगंधर इत्येताभ्याम देशवाचिभ्याम या जनपदवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विभाषा वो प्रत्यय भवति शैषिकः। अब विकल्प से जब कहा जा रहा है तो अब दूसरे पक्ष में देखना है, तो दूसरे पक्ष में हमें यह देखना होगा कि कोई औत्सर्गिक प्रत्यय प्राप्त है या कि अन्य कोई सूत्र बनाया है पाणिनि ने इसी शेषे के अधिकार में। तो शब्द देखते हैं उसकी संरचना कैसी है, जैसे कुरु शब्द से कहा गया तो कुरु से यहां पर वही प्रत्यय करके और गुणा लगा के अवादेश करके कौरव कह बन गया, लेकिन जनपदवाची हैं ये, तो जनपदवाची में जो पीछे सूत्र आया था अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद, ये बहुवचन विषयक है ये कुरु, क्योंकि जनपदवाची है ना, तो जनपदवाची होने से फिर हम जनपद अर्थ में जो प्रत्यय लाएंगे जनपद लुप से लुप करना होता है, और लुप युक्त व्यक्ति वचन से बहुवचन भी बन जाता है वो। अब उसकी कोई वस्तु है तस्यदम आदि बोल करके, क्योंकि यहां पर जनपदवाची शब्द है कौरव, कौरव का नहीं, ध्यान रखना, जनपदवाची से हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो जनपदवाची है कौरव, कुरु शब्द, कौरव नहीं कुरु शब्द, कुरु शब्द है जनपदवाची। और उससे वो प्रत्यय किया गया शेष अर्थों में, तो कौन सा अर्थ ले सकते हैं अब, क्योंकि बहुवचन विषयक ये था, ये तो वहां देखा जाएगा जहां पर हम लुप कर लेंगे, यहां कोई लुप का प्रकरण नहीं है, लेकिन इस सूत्र से जनपद अर्थ में प्रत्यय करके लुप करके ये बहुवचन विषयक बन जाता है, ये बात पीछे बताई थी मैंने। वर्तमान में बहुवचन की बात नहीं हो रही है कि वर्तमान में भी बहुवचन होगा, तो ऐसे कुरु शब्द से यहां पर उस कुरु से उस देश से जनपद से संबद्ध उसमें होने वाला उसमें उत्पन्न इन सारे अर्थों में यहां कौरव कह बनेगा। अब जब विकल्प कहा जा रहा है तो दूसरे पक्ष में हम फिर उसी को लगाएंगे पीछे वाले सूत्र को, अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, क्योंकि बहुवचन विषय की ही है ये, और वृद्ध अवृद्ध दोनों ले लिए गए तो ये अवृद्ध वाला बन गया, तो कौरवः मतलब उससे नित्य वही प्राप्त था, ऐसे नहीं मैं गलत बोल गया थोड़ा, उससे नित्य वही प्राप्त था, इससे विकल्प से वही किया गया, तो विकल्प से वो ही किया गया। दूसरे पक्ष में फिर जाएंगे हम अण प्रत्यय के पास में, तत्र भवा आदि वो लगाएंगे, अब जिस अर्थ में भी करना है वही अर्थ वाला सूत्र ले लेंगे, तो इससे कौरवः बनेगा। प्रश्न ये है ना कि जब ये जनपदवाची हैं, वृद्ध अवृद्ध दोनों प्रकार के शब्द ले लिए गए हैं, तो पूर्व सूत्र भी वो ही कर रहा है, ये भी वो ही कर रहा है, तो ये विकल्प से वो ही कर रहा है, उसकी नित्य प्राप्ति में विकल्प से वो ही किया इसने, इसलिए अण होगा दूसरे पक्ष में। ऐसे ही युगंधर शब्द है तो यौगंधर कह और यौगंधर, ये भी अवृद्धि ही हुआ क्योंकि दोनों शब्द इसमें दिए हैं, अवृद्ध हैं ये। चलो आगे देखो, मद्र वृज्यो हो कन, इसमें भी दो शब्द हैं, पिछले सूत्र में भी दो शब्द थे, तो मद्र वृज्यो हो पंचमी के अर्थ में है ये षष्ठी, षष्ठी द्विवचनांतम, कन प्रथमिक वचनांतम, ये भी जनपदवाची है तो यहां फिर वही कहा जाएगा। देखो पिछला सूत्र तो नित्य प्राप्ति में विकल्प किया उसने, अब यहां ये नहीं कहा जाएगा नित्य प्राप्ति, यहां तो सीधा अपवाद ही है ये, नित्य शब्द वहां बोलते हैं जहां विकल्प बोलना होता है आगे, नित्य प्राप्ति में विकल्प, यहां ऐसे नहीं कहेंगे नित्य प्राप्ति में अपवाद, यहां सीधा अपवाद बोला जाएगा। तो मद्र व्रिजी शब्दाभ्याम शैषिक कन प्रत्यय भवति, तो मद्रेशु जातः मद्र कह, ये भी बहुवचन विषय की ही है, और व्रिजी से व्रिजी कह, जनपदवाची जितने भी होंगे ना सब बहुवचन विषयक कहलाते हैं, क्योंकि जनपद लोग बैठा हुआ है वहां बहुवचन विषयक बनाने के लिए, यद्यपि वो बहुवचन विषयक नहीं बनाता है, वो तो लुप कर देता है, लेकिन लुप करते ही लुप युक्त व्यक्ति वचन सूत्र जुड़ जाता है। अब आगे वो संबंध हट गया है, जनपदवाची नहीं है, अब सामान्य शब्द हैं, कोपधादण, कोपधात पंचमी वचनांतम, अण प्रथमिक वचनांतम, तो यहां तो सरल सूत्र है, कोपध शब्द ले लेंगे ककारोपधा वाले, ककारोपधात देशवाचन है प्रातिपदिकात शैष को अण प्रत्यय भवति। अब यहां विचार करने की बात है कि अण वाली बात क्यों आ रही है, यद्यपि यहां कहा नहीं गया है कि जनपदवाची हो या ग्रामवाची हो या कौन सा कैसा वाची हो, लेकिन जब यदि जनपद से भिन्न कोई वाची होगा तो उस अवस्था में तो अण हो ही जाता सामान्य सूत्रों से, देशवाची होने से, लेकिन यहां पर जब अण कहा जा रहा है तो स्पष्ट है कि औत्सर्गिक अण को कोई तो रोकने वाला बैठा हुआ है, तभी तो पुनः प्राप्ति कराई जाएगी, तो कोई रोकने वाला है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें फिर वही समझना होगा कि ये भी जनपदवाची लेंगे हम, कहा नहीं जा रहा है सूत्र में, बिना कहे ही जनपदवाची ही लिए जाएंगे, और जनपदवाची लेने के कारण से जनपद तदवध्योष्ट इत्यादि जो सूत्र पीछे आ चुके हैं, अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद, ये सब इनसे जो वोई की प्राप्ति हो रही है उसके अपवाद में ये अण प्रत्यय है, अण के अपवाद वोई हुआ, वोई का अपवाद फिर अण कर दिया, तो इस तरह से ककारोपद में जैसे ऋषिक शब्द है तो ऋषिकेशु जातः आर्षिकः, ऐसे ही महिषी नहीं महिषिक, तो महिषिकेशु जातः माहिषिकः है। आगे है इक्ष्वाकु, ये इक्ष्वाकु है ओर देशे ठें की प्राप्ति हो रही थी, नहीं इक्ष्वाकु तो नहीं बनेगा, इक्ष्वाकु नहीं बनेगा अपितु अइक्ष्वाक ही लेना है, क्योंकि इक्ष्वाकु से बनाएंगे फिर तो अइक्ष्वाक कवह बन जाएगा। अइक्ष्वाक, तो अइक्ष्वाक शब्द से यहां पर अइक्ष्वाक अण प्रत्यय करके, तो वे की प्राप्ति में यह सूत्र विधान कर दिया गया। अगला सूत्र भी ऐसा ही है, जनपदवाची होने के कारण से वे का अपवाद बनेगा। कच्छा दिभ्यश्च, इक्ष्वाकु होने से भी इससे लगा लो, नहीं लगेगा। अच्छा, धक्का दे के लगाया करो कभी कभी, शायद लग जाए। कभी कभी जिद वो बोलते हैं जिद्दी लोग, तो सूत्र भी जिद करने लगे, नहीं लगूंगा, आए लगेगा कैसे नहीं, तो धक्का दिया जाए पीछे से। कहीं किसी गाय को पशु को जो है ना, जब कहीं बाहर ले जाना होता है और गाड़ी में चढ़ाओ उसको, तो चढ़ जाती है आराम से क्या, वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कई लोग लगते हैं साथ में, रस्सी से बांधो, ये करो वो करो, हैं बार बार भागेगी, फिर डंडा बेचारी खाती है। लेकिन अब उसको ये तो पता नहीं, ये लोग मानेंगे तो है नहीं, मुझे चढ़ा करके ही छोड़ेंगे, तो क्यों ना आराम से चढ़ जाऊं मैं भाई। वो तो अपना पूरा प्रयास करेगी न चढ़ने का, तो सब लोग घेर घार के उसको कैसे भी चढ़ा ही देते हैं। ठीक यही स्थिति जीवात्मा की है, परमात्मा कहता है आ जा मेरे पास, ये कहता है नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है संसार में, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो यहां अनेक प्रकार के विषय भोगने को मिल रहे हैं, मेरा मन लग रहा है। लेकिन परमात्मा खींचता है उसको बार बार, ये मानता नहीं। तो परमात्मा हारेगा या जीवात्मा हारेगा? अगर परमात्मा हारेगा ये माना जाए तो क्या स्थिति होगी फिर? हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, जबकि न तो बंधन नित्य है न मुक्ति नित्य है। तो इसको हार नहीं कहते, ठीक है नहीं माना जीवात्मा ने, वो सारा जीवन परमात्मा प्रयास करता रहा कि मेरे पास आ जा, उसने कहा नहीं, एक जीवन निकल गया, फिर अगला जीवन दिया उसको मनुष्य, फिर बनाया कि अब तो आ जा, कि नहीं अभी नहीं आऊंगा मैं। तो कब तक परमात्मा प्रयास करता रहे कि अपनी हार मान ले? नहीं मानता परमात्मा हार, कभी नहीं मानता। एक समय फिर ऐसा आएगा कि कोई ना कोई जीवन ऐसा होगा कि परमात्मा उसको बुलाने में समर्थ हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देते हैं गाय का, मुक्ति के लिए दर्शनों में गाय का उदाहरण भी आता है कि गाय जो है वो नहीं चाहती मैं गाड़ी पे चढ़ूं, लेकिन जबरदस्ती लोग जो है उसको चढ़ाते हैं, एक समय आता है कि वो चढ़ना ही पड़ता है उसको। तो सूत्र में तो ये बात नहीं घटेगी, वहां धक्का तो नहीं दे पाएंगे हम उनको। तो कहां पर थे हम? कच्छा दिभ्यष्ट। तो कच्छा दिभ्यष्ट सूत्र ये भी अण का ही विधान कर रहा है, तो फिर वही बात आएगी कि ये भी वे का ही अपवाद बनेगा जनपदवाची होने से। तो कच्छा दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, कच्छा दिभ्य देशवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिको अण प्रत्ययो भवति। तो कच्छ, सिंधु, वर्णु ये सारे शब्द हैं, यहां ले लेंगे हम वर्णु उकारांत, क्योंकि पीछे हम इक्ष्वाकु नहीं ले पाते, वहां तो अइक्ष्वाक ही लेना होगा, यहां वर्णु से हो जाएगा क्योंकि अवादेश हुआ है ओ गुण करके और गुणा से। तो काच्छ सैंधव, सिंधु से सैंधव, वर्णु से वर्णव, काच्छ में लगाएंगे यसे तीच। अब अगला शब्द ये एक अलग प्रकार का है, मनुष्य तत्स्थयोर वोय, मनुष्य तत्स्थयोः सप्तमी द्विवचनांतम वे प्रथम एक वचनांतम। मनुष्य से तो समझ में आ गया कि मनुष्यवाची शब्द, मनुष्य का वाचक हो वो शब्द, इनकी अभिधेय के रूप में जिस देशवाची जनपदवाची शब्द से हम प्रत्यय करेंगे, प्रत्यय करने के बाद वह शब्द मनुष्य का विशेषण बनेगा। जैसे पीछे आया था कुत्सित और निंदित के लिए नगरान मनुष्य, मनुष्य का वाचक तो बनेगा वो। तो ये मनुष्य शब्द जो सूत्र में आया हुआ है, क्योंकि सप्तम व्यंत है ना, इसलिए अभिधेय के रूप में आएगा ये। अब रही बात कि मनुष्य को कहने के लिए शब्द बनाया हमने, लेकिन उस मनुष्य के अंदर उसकी कोई प्रवृत्ति बतानी है हमें, या उसकी किसी क्रिया को बताना है हमें, अन्य कोई कार्य जो कि मनुष्य के अंदर घटित हो रहा है, तो उन सारी घटनाओं को उनको कहने के लिए क्या कहा सूत्र में, तत्स्थ तस्मिन तिष्ठति इति, तत्स्थ उसमें स्थित जो भी कुछ है, उसका हंसना बोलना बैठना है? उसके स्वभाव को हम बताते हैं ना, ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो किसी क्रिया को बता रहे हैं, वो क्रिया कहां पर है, मनुष्य के अंदर। तो उसको अभिधेय बनाते हुए, उसको कहने के लिए भी हम ये सूत्र लगाएंगे प्रत्यय करने के लिए। तो तस्मिन तिष्ठति इति तत्स्थ। अब तस्मिन से यहां पर तद से क्या लेंगे हम, जैसे पीछे आया था जनपद तद अवध्योश्च, तो तद से हमने जनपद का, जनपद ही पकड़ा। यहां भी समीप में मनुष्य आ रहा है, तो तत् से पकड़ेंगे मनुष्य। तस्मिन तिष्ठति का तात्पर्य मनुष्य तिष्ठति, तो मनुष्य मनुष्यस्थे च अभिधेय, अभिधेय है दोनों ये सप्तमी होने के कारण से। कच्छादिभ्य शब्देभ्य वही प्रत्यय होति शैषिक, कच्छादि गण के ही शब्दों को लिया है, तो ये उसका हो गया अपवाद, ठीक है ना। कच्छादिभ्य का ये हो गया अपवाद, उसने कहा था अण, इसने कहा वे। अब जैसे शब्द है कच्छ, पीछे बनाई था हमने काच्छ, काच्छ बनाया था ना, लेकिन काच्छ जब बनाया था तो कच्छ में होने वाला, कच्छ में उत्पन्न, इन सब अर्थों में से किसी को भी लेंगे तो काच्छ शब्द मनुष्य को नहीं कहेगा, अन्य किसी प्राणी को कह लो, किसी वस्तु को कह लो, किसी मकान को कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन मनुष्य कहेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा, तब बनेगा काच्छ को मनुष्य। अन्य किसी प्राणी को वस्तु को कहना है तो काच्छ बोला जाएगा, वहां ऊपर का सूत्र लगेगा। ऐसे ही मनुष्य में स्थित जैसे हंसना बोलना, तो काच्छकम अस्य जलपितम, अस्य कस्य मनुष्यस्य, काच्छकम हसितम काच्छकम जलपितम, ये हो गया। इसी सूत्र को आगे भी ले जाओ अब थोड़ा सा आगे है, अपदातव सालवात। बड़ी समस्या है पाणिनी के सामने, एक एक बात कितनी बारीकी से देखी इन्होंने। अब ऐसा मनुष्य पकड़ा जा रहा है जो कि पैदल नहीं चलता निरंतर, बताओ कहां कहां तक उन्होंने देखा। अपदातव सप्तम एक वचनांतम, सालवात पंचम एक वचनांतम। अब साल्व प्रदेश में, साल्व जनपद में हो सकता है ऐसे आलसी मनुष्य रहते हों, तो पीछे से मनुष्य और मनुष्यस्थ तत्स्थ दोनों चीजें ले लेंगे, लेकिन ये दोनों चीजें घटाई किस में जाएंगी, अपदातव पदभ्याम अतति इति, पदाति कहलाएगा, न पदाति ही अपदाति ही, जो निरंतर नहीं चलता पैरों से, जरा सा चला रुक गया, किसी तरह से घटा लो। तो अपदातो मनुष्य मनुष्यस्थे च अभिधेय साल्व शब्दात शैषिको वही प्रत्यय होती, वही प्रत्यय यहां भी है, तो ये तो होगा तो कच्छादिभ्यश्च का ही अपवाद ये। तो इस तरह से साल्वक मनुष्य, पीछे भी कहा हमने काच्छ को मनुष्य, ये साल्व को मनुष्य है, क्या अंतर है दोनों में, वो गतिशील है ये आलसी है। साल्व कहा, अब उसी आलसी मनुष्य के अंदर विद्यमान कोई क्रिया, तो साल्वकम अस्य जसितम साल्वकम जलपितम, तो बहुत ही विचित्र सूत्र है ये। आगे गो यवाग्गोश्च, गो यवाग्गोः सप्तमी द्विवचनान्तम् च व्यपदम्। इसमें दो शब्द हैं और सप्तमी है, तो स्पष्ट है कि हमें अविधेय अर्थ लेना है। तो गौ और यवागु, गो और यवागु दो शब्द। गो तो सामान्य है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलता है, यवागु स्त्रीलिंग का ही होता है। तो गो यवागो अर्थात गवि यवाग्वाम च अभिधेयायाम देशवाचिन, ऊपर से साल्व की अनुमृति आ रही है, साल्व प्रातिपदिकात शैशिको वहीं प्रत्यय होती। अब देखो साल्व से हमने मनुष्य को कहा या मनुष्य के अंदर विद्यमान क्रिया को कहा, तो साल्वकह का प्रयोग किया हमने, लेकिन वही साल्वक शब्द वही वोई प्रत्यय गौ गो और यवागु को कहने के लिए भी प्रयुक्त होगा। तो ये भी कच्छादिभ्यश्च का अपवाद बना है? तो साल्वको गौ जैसे पीछे था साल्वको मनुष्य, लेकिन ये अपदाती नहीं है, ये उस रूप में नहीं लेना है। अब यहां पर साल्वको गौ में ये गौ बैल है या गाय है? साल्वक शब्द को देख लो, पुल्लिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है? यवागु के लिए कह दिया साल्विका। अब यवागु तो पुल्लिंग में आता ही नहीं, वो तो नित्य ही स्त्रीलिंग का है, लेकिन साल्वक में हम कह सकते हैं साल्वको गौह साल्विका गौह, दोनों बोल दो, दोनों बन जाएंगे। गर्तोत्तर पदात् छह, गर्तोत्तर पदात् पंचमी क्वचनान्तम् छह प्रथमी क्वचनान्तम्। शब्द कैसे पकड़ने हैं यहां पर, जिनके अंत में गर्त शब्द आ रहा हो, तो गर्तम उत्तर पदम यस्य, गर्तोत्तर पदात् देशवाचन है प्रातिपदिकात् शैशिकश्च छह प्रत्ययो भवति। अब ये छह प्रत्यय है तो ये किसका अपवाद बनेगा? अण का। किससे विहित अण? वो जो सामान्य सूत्र आगे आएंगे सब अलग अलग अर्थ बताने वाले। तो वृक गर्त शब्द है, श्रृगाल गर्त शब्द है, श्वाविद गर्त शब्द है। तो वृक गर्तीयम, श्रृगाल गर्तीयम, श्वाविद गर्तीयम। श्वाविद तो नहीं कहा जाएगा इसमें, श्वाविद, क्योंकि अगर वृद्ध ले लेंगे तो वृद्धाच्छा ही लग जाएगा फिर तो बिना जो वृद्ध नहीं है उन्हीं को लेना है। आगे गहा दिभ्यष्ट्य, गहादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। ये गण हो गया, तो गहादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य देशवाचिभ्य शैशिक छह प्रत्ययो भवति। नहीं, देशवाची का संबंध यहां नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के शब्द हैं गहादि में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्पष्ट ही बताते हैं कि इसको तो हम देश कह ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम एक शब्द इसमें देखे हैं तो पूर्व पक्ष अपर पक्ष, क्या ये देश है? नहीं। तो पूर्व पक्षीय अपर पक्षीय, तो इस तरह से देशवाची भी बहुत से मिल जाएंगे इसमें और अदेशवाची भी मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, देश को हटा दो, अनुवृत्ति में मत लाओ, तो सामान्य रूप से लग जाएगा ये। तो गहीय अंतस्थीय पहला शब्द है इसमें, गहा दिव्य में गह। अब गह गेह, वैसे तो गेह भी होता है घर के लिए, हो सकता है उसी का वाचक हो ये। अंतहस्थ, तो अंतहस्थ में ये भी हम देशवाची ले सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो स्पष्ट ही देशवाची नहीं है। तो गही यह अंतहस्थी यह। आगे प्राचाम कटा देह, अब प्राचाम फिर आया है इसमें, पीछे दो बार देखा था हमने आज की कक्षा में, तो देशवाची ही लेना है। प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम कटादेह पंचमे क्वचनांतम, इसमें कटादी गण ले लिया है। तो प्राग देशवाचिन कटादेह प्रातिपदिकात शैशिक छह प्रत्ययो भवति, ये भी अण का अपवाद बनेगा। तो प्राग देशवाची क्योंकि ये नाम कहीं और स्थानों के भी हो सकते हैं, वर्तमान में भी देखो ना, गांवों के नाम तो प्राय करके एक नाम के अनेक ग्राम मिल जाएंगे, नगर तो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि नगर यदि मिल जाएंगे तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, है ना? लेकिन ग्राम ऐसे बहुत से हैं जहां एक ही नाम के अनेक ग्राम हो जाते हैं, तो इसलिए यहां पर प्राचाम जोड़ दिया है विशेषण, यानी कट शब्द के नाम, कट नामक कई स्थान हो सकते हैं, उसमें प्राग देशवाची लेना है। तो कट नगरीयम, कट घोषीयम, कट पलवलीयम, क्योंकि कटादेह, अरे मैं हाँ कटादि गण नहीं है, मैं गलत बोल गया, बहुरी समास है, कट जिसके आदि में है, तो इसलिए बहुरी समास करके कट नगर, कट घोष, कट पलवल, इन शब्दों से करेंगे। आगे एक शब्द के लिए है सूत्रीय राज्य हाँ कच। अब यहां तो स्पष्ट ही है कि क्या देशी की निवृत्ति ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते ना, राजन है, राजन देश कहाँ है, तो राज्य है षष्ठी कुछनांतम, पंचमी के अर्थ में ही है षष्ठी, या यूं कह सकते हैं कि का आदेश भी कर रहे हैं ना, उसके कारण से भी ले सकते हैं, तो पंचमी षष्ठी दोनों में बन जाएगा ये। क लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम, क में कोई व्यक्ति नहीं लगाई है, तो राजन शब्दात, अब देशे मत बोलना यहां बिल्कुल भी, कोई संबंध नहीं है, राजन शब्दात छह प्रत्यय भवती शैषिक ककारश्चांता देश। अब राज्य इदम, राजनी भव भी ले सकते हैं, राजा में होने वाला क्या होगा व्यवहार में नहीं आता ऐसा, इदम लग जाएगा आराम से, है राजनी जाता है भी नहीं बोलेंगे, राजी है राजनी, तो राज्य इदम, तो राजकीयम, उसमें कोई कार्य, कोई वस्तु, कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कुछ भी घटा लो कहीं भी, कि कैसा है ये, राजकीय, राजा का है ये, तो एक शब्द ये राजकीय बनाने के लिए किया इन्होंने। तो क्यों करना पड़ा ये, किसका अपवाद बनेगा ये बताओ जल्दी से, अगर ये सूत्र न हो तो क्या प्राप्त होगा, तुरंत बुद्धि दौड़ाए करो, वृद्ध है ये, वृद्धाक्षर की प्राप्ति होगी। चलो आगे, अच्छा तुरंत पढ़ लिया था, नीचे कहीं इसमें लिखा हुआ है क्या, नहीं आचार्य जी। अच्छा तो वृद्धाद के कांत खोफधात, सूत्र बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, वृद्धाद के कांत, क्योंकि खा का ये पास पास में जाते हैं ना, तो कहां खा कहीं भी का मुंह से निकल जाता है, वृद्धाद के कांत खोफ, अब खा के आगे पा बोलोगे ना तो मुख से फा निकलेगा, खोफ खोप धात, तुरंत ही जेहुआ को बदलना पड़ता है। तो वृद्धात पंचम में कुछ नान्तम, अके कांत खोपधात पंचम में कुछ नान्तम, कैसे शब्द लिए इतने, तो पहले तो कहा कि अक और इक, इनका द्वंद्व समास करके अंत शब्द के साथ करेंगे, अकष्ट इकष्ट अकेकव अकेकव अंते यस्य, दूसरा फिर बहुरी का है कि ख उपधायस्य, तो इस तरह से तीन प्रकार के शब्द आ गए, अकांतात, एकांतात, खोपधाच्य देशवाचिनः, फिर वृद्ध संजकात प्रातिपदिकात, छह प्रत्यय भवति, कई सारी शर्तें हो गई, वृद्ध भी लिखना है हमें, तो अकांत में शब्द मूल क्या मानेंगे, क्योंकि वृद्ध का ध्यान रखना है, तो आरिहणक इसे करेंगे, आरिहणकीयम, द्रौघणक, क्योंकि द्रुघणक बोलेंगे तो वृद्ध नहीं हो पाएगा, द्रौघणकीयम, एकांत में आश्वपथिक, ये कैसे हैं ये, एकांत में एक, तो आश्वपथिकीयम, शालमलिक शालमलिकीयम, अब खोपध में भी वृद्ध तो लेना है, लेकिन अंत में उपधा में ख भी हो, जैसे कौटी शिख या शिखा, ठीक है ना, शिखा बोले या शिख बोले, खोपद तो हो ही जाएगा, तो कौटी शिखियम, आयो मुख, यहां मुखा नहीं कहेंगे, आयो मुख, आयो मुखियम, ये हो गया। अब यहां पर जो कोपद है तो उस दृष्टि से देखें तो ये अण का अपवाद बनेगा, कोपदों में, और वाहिक ग्राम वाची भी हैं इसमें कुछ है, तो रूपधेतु प्राच्याम का भी अपवाद माना गया है इसमें, अलग अलग प्रकार के जो शब्द आएंगे उसके आधार पर। आगे है कंथा पलद नगर ग्राम हृदोत्तर पदार्थ पंचम एक वचनांतम, इसमें पांच शब्द जो आ रहे हैं, कंथा पलद नगर ग्राम हरद, इनका द्वंद्व करके उत्तर पद के साथ में बहुरी समास करेंगे। तो कंथोत्तर पदात, पलदोत्तर पदात, नगरोत्तर पदात, ग्रामोत्तर पदात, हृदोत्तर पदाच देशवाचिन प्रातिपदिकात शैषिक छह प्रत्ययो भवति। वृद्ध संजय यहां भी लेना है। तो कंथा में दाक्षिक, दाक्षी कंथा, दाक्षी कंथीयम, माहिक कंथा, माहिक कंथीयम, पलदोत्तर पद में दाक्षी पलद, तो दाक्षी पलदीयम, ऐसी माहिकी पलदीयम, नगरोत्तर पद में दाक्षी नगर से दाक्षी नगरीयम, माहिक दो ही आ रहे हैं सब, दाक्षी माहिकी, ग्राम में दाक्षी ग्रामीयम, माहिकी ग्रामीयम, हृदय में भी दाक्षी हृदयम, माहिकी हृदयम, सब उसी में घटा लिए इन्होंने, दाक्षी और माहिकी में सब उसी के उत्तर पद में है। आगे एक शब्द लिया है पर्वताच्य, पर्वतात पंचम में कुछ नान्तम चाव्य पदम, पर्वतात प्रातिपदिकात शैषिक छह प्रत्यय भवति। अब यहां पर पर्वत तो देशवाची ही है, अनुवृत्ति न भी लाएंगे तब भी देशवाची ही कहलाएगा, ले आएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो पर्वते भवः पर्वतीय, भवार्थ में या अन्य किसी अर्थ में भी, तो इस तरह से ये किसका अपवाद बनेगा, जल्दी बोलो, अण का, यहां छ का नहीं है, ये अण का अपवाद। और अण कौन करा रहा था भाई, जिस सूत्र को लगाएंगे हम अर्थ निर्देशों में से सीधा वहीं पहुंचेंगे, विभाषा अमनुष्य। अब देखो पीछे से संबंध जोड़ लो, अब यहां पर हम जो पीछे बनाया हमने पर्वतीय, ये मनुष्य के लिए हो गया, क्योंकि अमनुष्य में फिर विकल्प है अगले सूत्र से। तो विभाषा प्रथम ही कुछ नान्तम, अमनुष्य सप्तम में कुछ नान्तम, अमनुष्य अभिधेय पर्वत शब्दात शैषिक विकल्पे न छह प्रत्ययो भवति। तो पिछला जो शब्द बनाया हमने पर्वतीय, तो वहां पर मनुष्य भी हो सकता है, अन्य पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें अण प्रत्यांत मिल रहा है शब्द, जैसे पार्वत, तो अब तो स्पष्ट हो गया ये मनुष्य कभी नहीं हो सकता, इनकी पार्वतो मनुष्य है कभी नहीं कहेंगे, लेकिन पार्वतीय मनुष्य कह सकते हैं और पार्वतीय फल भी कह सकते हैं। तो पार्वतीयानी फलानी, पार्वतानी फलानी, लेकिन मनुष्य के लिए पार्वत नहीं बोलेंगे। कृकर्ण पर्णाद भारद्वाजे, दो शब्द इसमें है, कृकर्ण पर्णाद पंचम में कुछ नान्तम समाहार करेंगे, भारद्वाजे सप्तम में कुछ नान्तम। अब भारद्वाज जो शब्द है इसका तात्पर्य है, भारद्वाज ने कोई स्थान कोई नगर बसाया होगा, क्योंकि उन्हीं के नाम से विचल पड़ा, तो भारद्वाज देशवाची शब्द पकड़ेंगे, और वो हैं कृकर्ण और पर्ण, ये भारद्वाज ने बसाए होंगे या जो भी संबंध रहा होगा नहीं कह सकते। तो भारद्वाज देशवाचिभ्याम कृकर्ण पर्ण प्रातिपदिकाभ्याम शैषिक छह प्रत्ययो भवति। तो कृकण से कृकणीयम और पर्ण से पर्णीयम, ये किसका अपवाद बनेगा, क्योंकि यहां पर प्रत्यय कौन सा कर रहे हैं, छह प्रत्यय कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये भी अण का ही अपवाद माना जाएगा, लेकिन हाँ यहां पर हाँ अण का ही बनेगा, कृकण और पर्ण अण का अपवाद। इस तरह से ये देशवाची प्रकरण भी पूरा हुआ, और जो वस्तुओं के देशों के नाम या अन्य पदार्थों के नाम सब आ रहे थे, अब थोड़ा अन्य प्रकरण चलेगा, कुछ आवश्यक सूत्र भी आएंगे आगे, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ Oh.